Budapesztu, Balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej i tak dalej. Opowiemy o nieznanej nam Ukrainie. Teraz Prochaska twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać, jako encyklopedię, jako przewodnik. I poznamy tańczące niedźwiedzie. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 maja, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści kontrolują kolej w Doniecku, wstrzymali ruch pociągów. O tym, jak uniezależnić Europę od rosyjskiego gazu, polski premier rozmawiał z unijnym komisarzem do spraw energii. Koncepcja unii energetycznej jest właściwie myśleniem zbieżnym prawie w 100% z tym, nad czym pracuje dzisiaj pan komisarz Oettinger. Biało-czerwona flaga uroczyście wciągnięta na maszt przed Pałacem Prezydenckim. Aby nie tylko dumnie łopotała ponad nami, ale również była stale źródłem dobrego, mądrego patriotyzmu. Po raz 10 obchodzimy Dzień Flagi. Prorosyjscy separatyści przejęli kontrolę nad centrum kontroli ruchu kolejowego pod Donieckiem na wschodzie Ukrainy. Napastnicy odcięli prąd i wstrzymali ruch pociągów. W obwodzie donieckim od rana trwa ofensywa ukraińskiej armii. Żołnierze próbują odbić Słowiańsk. W mieście trwają walki z użyciem ciężkiego sprzętu wojskowego. Broniący się separatyści zestrzelili dwa śmigłowce. Zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy. Kilku jest rannych. Akcje ukraińskich sił rządowych w Słowiańsku krytykuje Moskwa. Rozpoczynając odwetową operację, władze w Kijowie pogrzebały nadzieję na realizację porozumienia z Genewy, oświadczył rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow ujawnił, że Władimir Putin dostał już pełną informację o wydarzeniach na Ukrainie. Dmitrij Pieskow stwierdził, że prezydent Władimir Putin od dawna obawiał się takiego czarnego scenariusza wydarzeń na Ukrainie. Rzecznik Kremla przypomniał, że kilka dni temu Putin nazwał operację wojskową przeciwko ludności cywilnej w południowo-wschodnich regionach Ukrainy przestępstwem. Niestety ostatnie wydarzenia potwierdzają taką ocenę, cytuje Pieskowa, agencja Interfax. Ta sama agencja poinformowała, że w okolicach Charkowa snajper ostrzelał samochód z rosyjskim reporterem gazety Komsomolskaja Prawda. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa szczyt gazowy w Warszawie. Rozmawiają przedstawiciele Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej. Tematami ukraińskie zadłużenie wobec Moskwy i bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Przed tym spotkaniem z unijnym komisarzem do spraw energii Günterem Oettingerem rozmawiał premier Donald Tusk. To, nad czym pracuje Komisja Europejska, jest niemal w 100% zbieżne z tym, co proponuje Polska. Takie słowa w Warszawie usłyszał z ust unijnego komisarza Donald Tusk. Polski premier wyraził nadzieję, że te dwa projekty w czerwcu się spotkają. Za półtora miesiąca w Brukseli odbędzie się szczyt Unii Europejskiej poświęcony właśnie kwestiom energetycznym. Sama sytuacja w Słowiańsku pokazuje wyraźnie, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego będzie kwestią coraz bardziej palącą. Günter Oettinger mówił z kolei, że im większy monopol na surowce energetyczne ma Rosja, tym ceny są nie tylko wyższe, ale coraz bardziej zróżnicowane dla konkretnych odbiorców, a to zdaniem gościa z Brukseli jest niedopuszczalne. Solidaryzujemy się z Ukrainą. Gra proponowana przez Moskwę nie jest akceptowana ani przez państwa członkowskie Unii, ani przez przemysł. Unijny komisarz i premier rozmawiali o potrzebie powołania grupy roboczej, która przygotuje szczegółowe rozwiązania na czerwcowy szczyt. Jak mówił Donald Tusk, jeden z naszych kluczowych postulatów, czyli uwspólnotowienie zakupów gazu, wymaga doprecyzowania. Sylwia Białek, Polskie Radio. To jedno z najmłodszych polskich świąt. Dzień Flagi ma 10 lat. Punktualnie w samo południe biało-czerwoną flagę podniesiono uroczyście przed Pałacem Prezydenckim. Bronisław Komorowski mówił, że Polacy mogą cieszyć się ze swoich narodowych barw. My w Polsce możemy cieszyć się biało-czerwoną flagą radośnie, spokojnie spoglądając w przyszłość, bo przeżywamy razem dobry czas dla Polski. Te 25 lat naszej wolności to dobry czas dla biało-czerwonej. Później prezydent wręczył flagi przedstawicielom wyróżnionych instytucji i jednostek wojskowych, którzy szczególnie zasłużyli się dla promowania polskości i biało-czerwonych barw.

słuchaczowi, który dwa miesiące temu przysłał mi piękny mail. Napisał o zespole Republika, że ten zespół go bardzo inspiruje, że słucha, że kibicuje tym piosenkom wciąż i wciąż i wciąż i płytą. I zawarł w tym liście taką specjalną listę swoich nagrań, swojego archiwum republikańskiego. Przeglądałem i zatrzymałem się na roku 84, bo Wojtek wtedy napisał: mam nagranie ze spektaklu Republika Rzecz Publiczna. A to był pierwszy koncert, na jaki ja poszedłem w swoim życiu. Wojtku, pozdrawiam bardzo gorąco. Jeżeli nas słyszysz, to odezwij się. piotr.stelmach@polskieradio.pl. To dla ciebie, no ale również i dla państwa te 3 godziny. Miejsce 44. Uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnień. znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. No, no, no, no, jak na deszczu za cały ten świat nie znaczy nic, ani że Styczyński napisał muzykę do tego utworu, do słowa Maciek Balcar. Nieczęsto wypowiadam się na antenie na temat zespołu Dżem, ale pamiętam 2004 rok. Niełatwy dla mnie czas. To był ważny utwór wtedy. Do kołyski dzisiaj na miejscu 44. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Już maile płyną, nawet nie musiałem specjalnie tego adresu podawać. No i Bartek Gil przy telefonach zastąpił, a właściwie zamienił się z Halinką Wachowicz na miejsca. 22 i 7 trójek. Proszę również do nas dzwonić. No i tak sobie pomyślałem o tym, że od 3 lat działa facebookowa strona Polskiego Topu Wszechczasów, czy w ogóle Trójkowego Topu Wszechczasów jakiegokolwiek. Dziś na teraz 62 189 osób. To niby nie chodzi o zawody, ale tak wczoraj pomyślałem, że gdybyśmy dobili do 100 tysięcy ludzi dziś, to byłby to piękny hołd dla polskich artystów i polskiej muzyki. A dlaczego państwa do tego niby nie namawiać? Proszę klikać. Facebookowa strona Trójkowego Topu Wszechczasów, w tym i polskiego, i dzisiejszego, 7 już zestawienia. Na miejscu 43. Budka Suflera i Alibabki. Uderzył deszcz, wybuchła noc, przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy, pusty dwór. która trwa. Nagle seria bar i mnóstwo świec. Ktoś na skrzypcach gra. Gotyckie odrzwia chylą się i skrzypiąc suną w bok. I biała pani płynie z nich w brylantowej mgle. Zawirował z nami dwór trudnych włosów płomień. Nad górami lecę, lecę z nią. Róże trzymam w dłoni. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Nagle ptaki budzą mnie, tukąc się do okien. A po nocy znowu szary, pusty dom, gdzie schroniłem się. I najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść. W życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi lekko zwiędła róża. Lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Monika napisała, ten utwór jest związany z najważniejszymi wakacjami mojego życia. To na Facebooku Trójkowego Topu Wszechczasów. Proszę, proszę tam zaglądać. Naprawdę chyba jest nieźle. Możemy dobić dzisiaj do godziny 19. No, do jakiej liczby? Ważne, żeby to widzieli i o tym wiedzieli polscy artyści. Witam. Moi przyjaciele Marta i Marcin w dniu dzisiejszym wracają na stałe do Polski po 8 latach spędzonych w Wielkiej Brytanii. Właśnie są w drodze i na pewno słuchają Trójki. Jeszcze raz życzę im powodzenia. Polskie piosenki w głośnikach niech prowadzą ich spokojnie do domu. Pozdrawiam, napisał Marek. Pięknie. Telefon nie zmienia się. 22 i 7 trójek. Dzisiaj rano słuchałem prognozy pogody. Taka była dosyć pesymistyczna, ale chyba pracujący w MGW zapomnieli, że dzisiaj Polski to wszechczasów. Zar się leje z głośnika, to jakby z 40 parę stopni było. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że wraz ze swoim 2-miesięcznym synem właśnie słuchamy Topu i zastanawiamy się, czy iść na spacer, czy nie, ponieważ jednak edukacja muzyczna jest moim zdaniem bardzo ważna. Zostajemy w domu, otwieramy wszystkie okna, wietrzymy się i zostajemy z Trójką. No ja powinienem chyba jako ojciec powiedzieć iść na spacer, ale z drugiej strony może dzisiaj wyjątkowo nie iść. O, na miejscu 42. Uwielbiam Tilt. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce.

się wyprawia, cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. No niestety, dzisiaj 14 oczek w dół na miejsce 41 z 27. Zespół Koma i Spadam. Chodzi mi po głowie cały czas taka idea, taki pomysł, że jak dojedziemy do dziesiątki, do 10. jubileuszowego notowania polskiego topu wszechczasów, żeby wszystko tak zorganizować, żeby po pierwsze notowanie czy głosowanie skończyło się trochę wcześniej, mniej więcej 2 tygodnie przed odliczaniem, przed audycją, i żeby pierwszą dziesiątkę ci, którzy w tej dziesiątce będą, może tak się uda, zagrali tutaj na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ci wszyscy artyści, te wszystkie zespoły. Karkołomny pomysł, ale ani by dlaczego nie robić sobie własnych, prywatnych, jeszcze muzycznych Himalajów. Piękne byłoby to. Na miejscu 40 sprawdzam teraz, tak, wszystko się zgadza. Zawsze mi zostanie w głowie opowieść Adama Nowaka, który opowiadał o tej piosence w Trójce na antenie. Pisałem te słowa gdzieś na górze, robotnicy budowali mi dom. Pamiętam z dołu dochodzące dźwięki z ich radia tranzystorowego czy magnetofonu i to było no takie nieznające sprzeciwu disco polo. A ja pisałem ten utwór. No i napisałem. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Płacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowo. za bóg w złym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Przed laty Piotr Kaczkowski opowiadał Państwu, że słuchając utworu I'm Going Slightly Mad grupy Queen mógłby odśnieżyć cały stadion dziesięciolecia. Nie pamiętam już, kiedy ten mail przyszedł, ale on dotyczył właśnie tej piosenki, że z kolei przy tym utworze ktoś mógłby zbudować cały stadion narodowy. Ładne. No niestety, tak jak w ubiegłym roku na miejscu 40, proszę dosypać głosów za rok dla Raz, Dwa, Trzy, dla Adama Nowaka i dla tego zespołu i tego utworu. Trudno nie wierzyć w nic. Miejsce 40 dziś. Do mnie taki mail, adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że pamiętasz dwóch takich wysokich bliźniaków z ostatniej trójkowej wizyty w Sopocie. Otwieraliśmy tam plac radiowej trójki. Pamiętam, pamiętam. Jutro na pewno będę cały dzień z trójką w Sopocie i mam nadzieję, że znów uda się jakoś spotkać i pogadać o radiu, muzyce i w ogóle. Pozdrowienia, Bartek. Z tego co wiem, bo odbieraliśmy takie sygnały, mam nadzieję, że słyszą, trójkowe ekipy jadą wesołymi, no może autobusami to nie, ale samochodami w stronę Sopotu. Ja wyruszam po godzinie 16. Dziś spotykamy się tam na liście, na placu radiowej Trójki, a jutro inauguracja kulturalnej plaży Trójki w Sopocie. Będzie Leszek Możdżer, będą audycje. Chciałem Państwu powiedzieć, że chcę zrealizować pomysł karkołomny. Może się uda. Zabieram ze sobą do Sopotu gramofon i mnóstwo płyt analogowych. Może się to wszystko uda jutro w Myśliwieckiej 357 między 16 a 18. A telefony do nas oczywiście dzwonią. Ja chciałem powiedzieć, że nad Wrocławiem zachmurzenie pełne, że kropi deszcz, a ja też słucham razem z żoną Topu Wszechczasów, oczywiście. Ja maluję łazienkę, robię elektrykę i wszystko, co robię, to robię dla żony. Takie mamy fajne skojarzenie, jedziemy samochodem i wyglądamy troszeczkę jak podczas jedna ze scen ze świata Wayne'a, bo wszyscy w samochodzie jednym głosem brą się w niebogłosy przy piosenkach, które puszczacie. Dzięki wielkie. Bardzo prosimy. Wszystko, co robię, robię dla żony. No to ładne, bardzo ładne. I jeszcze pozdrowienia z Seulu doszły. Właśnie przed chwilą dotarły od Adama, który tam słucha siódmego zestawienia Polskiego Topu Wszechczasów. My spotykamy się ponownie za prawie 15 minut. To już Państwo się domyślają, co będzie na 39. Koma, zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. zbudzi mnie szary świt. Tylko dlaczego ja z takim nieludzkim strachem nie potrafię? Jakaś misterna część w konstrukcji zdarzeń pękła. Chciałem zreperować świat, a oto widzę, że sam jestem jednym cholernych drani i świn. Szeroka droga. No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, zespół Koma. Przed rokiem byli na 33, to ładna liczba, dziś na 39. Ten właśnie utwór w 7 notowaniu polskiego topu wszechczasów. No, Wielka Armia Świętych Znaków zmierza do Sopotu. Z tego co wiem, jeden z wesołych samochodów trójkowych, które jadą właśnie w tamtym kierunku, stanowią Elżbieta Walędzik, Marek Niedźwiecki i Mariusz Owczarek. Z tego co słyszałem, chyba Owczarek trochę podśpiewywał gdzieś tam z boku, jak dzwonili. Oj, wesoło jest. Pozdrawiamy was, kochani, bardzo serdecznie. Dojedźcie szczęśliwie i spotykamy się w Sopocie całą fantastyczną, kolorową bandą. No to jeszcze na miejscu 38. I zawsze robię trochę przerwy. Chwila... Taka chwila ciszy przed tą piosenką Republika odchodząc. Proszę, weź mnie też.